Joacă, joacă nașul cu nănașa, joacă de să scutură chimeașa. Nașule, ia și mireasa, mire, ia și tu nănașa. Nașule, ia și mireasa, mire, ia și tu nănașa. Cântă, cântă, cântă, cântă muzica, până dimineață noi nu petreșam. Când o să mai fie, așa nu-mi patima. Omul care-i pătimaș, ușor trece, dă-n caz. Păharul și muzica îi stâmpără patima. Bravo, bravo pentru pătimaș, să vadă și domnii de oraș cum își petrece lumea la noi. Nimeni nu dă un pas înapoi. Bravo, bravo pentru pătimaș, să vadă și domnii de oraș cum își petrece lumea la noi. Nimeni nu dă un pas înapoi. Bravo, bravo pentru pătimaș, să vadă și domnul.